خورده شتا چطور سی حق و آخرت آنالش شب ها کجین چطور سی حق و آخرت آنالش شب ها کجین که تو توار کد یا الہ لبیک گوشتی تی جواب که تو توار کو یا الہ لبیک گوشتی تی جواب ترا نوازش کن خدا ترا نوازش کن خدا ترا نوازش کن خدا که غیر چه الله کجی که غیر چه الله کجی پا و تو رحم نو نکن من پا تو رحمت کنم پا تو پا و تو رحمینو نکد من پا ترا رحمت کنم گناه کارانی دست گیر تی توبه شبها کجی گناه کارانی دست گیر تی توبه شبها کجی طلب کنه تو چه خدا شبانی آگاهی کجی گویات الله آتی آخلوت تنها کجی گویات الله آتی آخلوت تنها کجی تی زندگی توجه تی زندگی مثل صحابه کد بیت او من نوجوان تی زندگی مثل صحابه کد بیت او من نوجوان پادا بکن تو همتی تی همتی والا کجی پادا بکن تو همتی تی همتی والا کجی حضرت زبیر و خالد و عباس و طلحه جان فدا حضرت ابو بکر و عمر حضرت ابو بکر و عمر عثمان علی شیر خدا حضرت ابو بکر و عمر عثمان علی شیر خدا طلب کنه تو چه خدا شبانی آگاهی کجی گویات الله آتی آخلوت تنها کجی گویات الله آتی آخلوت تنها کجی چس بیت عزیزان پیر مردان او شیر مردی عالمان چسبت عزیزان و پیر مردان و شیر مردی عالمان همت کنه ما تو گوهاران همت کنه ما تو گوهاران تی همت والا کجی همت کنه ما تو گوهاران تی همت والا کجی چرسو شرابان ویل کنید فیلم و فسادان و بندیان چرسو شرابان ویل دید فیلم و فساد و بند چرس و شراب ویلدید فیلم و فساد و بند دیناوتی آباد کنه دیناوتی آباد کنه تی محنت جاگا کجه دیناوتی آباد کنه تی محنت جاگا کجه رئیسی غلام و بنده توفیق دی تو یا الہ رئیسی غلام و بنده توفیق دی تو یا الہ رئیسی غلام و بنده توفیق دی تو یا الہ یہ مکتب و مسجد تے ٹھکانا وہ جاگا کجے یہ مسجد و مکتب تے ٹھکانا وہ جاگا کجے یہ مسجد و مکتب تے ٹھکانا وہ جاگا کجے طلب کنے تو چھے خدا شفانی آگاہی کجے طلب کنے بشین ماشاءاللہ طلب کنه تو چه خدا شپانی آگاهی کجه گویات الله آتی آخلوت تنها کجه گویات الله تی آخلوت تنها کجے